sababu ni nafaa. Najua sio sababu ya sadaka zangu, kwa maana ndio bado nina shangaa. Nilijua kwamba nimeshapoteza nafasi. Mimi ni nani kwani nakosa neno kusema? Unisame, sikujua unanipenda hivi. Umefanya bure, sawa na upendavyo. Umeruhusu niwe vile upendavyo. Nitakushukuru tu kwa neema, asante tu kwa wema. Ninakushukuru tu kwa neema, asante tu kwa wema. Maana kama si wewe, nitakushukuru tu kwa neema, asante tu.